a magyar. Nazlanib o'ynaganda yomon yor, oxirga biuzlar yomon yor. Nazlanib o'ynaganda yomon yor, oxirga biuzlar yomon yor. Adonda moydonda yomon yor, ochilib o'ynasang-chi yomon yor. Adonda moydonda yomon yor, sochilib o'ynasang-chi yomon yor. Очень любой на сенчи, о мой, о чем любой на сенчи, о мой.